तेरे ही नाम से, तेरे ही नाम से और इब्तिदा है, तेरे ही नाम से और इंतहा है, तेरी हम्द व सना अल्हम्दुलिल्लाह के तू मेरे मुहम्मद का खुदा है।